آغاز. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی قیمت اس کے حسب نسب، اس کی شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اس کی صفات ہیں، اس کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں، اس کے لحاظ سے انسان کا وزن ہوتا ہے. ہم کسی کو تولتے ہیں اس کی دنیا پر، اس کی چیزوں پر، اس کے خاندان پر. یہ تول اللہ کے ہاں ہے نہیں. وہاں جو تول لگا ہوا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. قیامت کے دن ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، اَلَا اِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ نَسَبًا وَجَعَلْتُ نَسَبِ، اے لوگو، ایک نسب تم نے بنایا، ایک ہم نے بنایا، یعنی ایک معیار عزت تم نے بنایا، ایک اللہ نے بنایا. جَعَلْتُ اَكْرَمُكُمْ اَتْقَاكُمْ، میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے. وَلَكِنْ أَبَيْتُمْ، تم نے تو انکار کر دیا. وَقُلْتُمْ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانَ خَيْرٌ مِنْ فُلَانَ ابْنِ فُلَانَ، تم نے اپنے ہی گھڑ لیے، کسی کو مال کی وجہ سے عزت دی، کسی کو حکومت کی وجہ سے عزت دی، کسی کو شکل کی وجہ سے عزت دی، کسی کو کسی وجہ سے. جو میرا معیار تھا وہ تم نے ٹھکرا دیا، اپنے تم نے نئے نئے گھڑ لیے. الیوم اضعوا نسبکم وارفعوا نسبی، آج تم سب دیکھ لو گے، تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا، اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے، عزت والے، وہ آج میں بلند کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این المتقون، کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے. تو وہاں کا معیار صفات ہیں، اعمال ہیں، چیزیں نہیں. پھر ایک اور اعلان ہوگا، فلیکم اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. پھر اعلان ہوگا، فلیکم اہل الفضل، فضل والے کھڑے ہو جاؤ. پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. پھر اعلان ہوگا، فلیکم جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ. ہر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. ایک اعلان ہوگا، این الائمہ، این الفقہا، این المؤذنون، کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے، کہاں ہیں علم والے فقہا، اور کہاں ہیں اذان دینے والے. لے بھائی، جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں، مؤذن تو بیچارہ ایک چپڑاسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا، چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، ان کو بٹھاؤ، اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں، تم یہاں آرام کرو. یہ وہاں کا معیار ہے، وہ اصلی ہے، وہ اللہ نے بنایا. جو ہم نے بنائے ہم بھی نکلی، ہمارے معیار بھی نکلی. تو انسان کی قیمت صفات پر ہے، اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب عند اللہ، انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے، وہ ایمان ہے. ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے، انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں، سوائے جانور کے اور کچھ انہیں کہا جا سکتا ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی یہ بدراہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں. تو بھائی، کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی؟ کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہوں، کتے کے پیچھے چل رہے ہوں، شیر کے پیچھے چل رہے ہوں، لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی ہیں. تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے، جہاں بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. تو ایمان آج کی مادیت، مادیت اور مادہ پرستی کا توڑ ہے ایمان پر محنت کرنا. اس وقت کا جو بڑا مرض ہے وہ مادہ کی، مادے کا یقین، یعنی پیسے کا یقین. چھوٹے بچوں کو بھی آپ پیسے دے دیں، اسے واپس مانگے وہ نہیں دیتا. چھوٹا سا بچہ، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو واپس نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں دینا. یہ فضا کا اثر ہے، جیسے فضا میں سردی ہو تو چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے. فضا میں گرمی ہو چھوٹے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بڑے کو بھی محسوس ہوتی ہے. اس فضا میں پیسے کی کا یقین اور پیسے اور مادے کا یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو چکا ہے. سکھر میں ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ آئے، میں نے ایک ساتھی سے کہا ان کو تیار کرو نقد چلے. تو وہ ہمارے ساتھی نے بات شروع کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی کرتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو تم اللہ سے مانگو، اللہ کر دے گا انتظام. وہ کہنے لگا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کر سکتا ہے. یہ وہ ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ میں نے نہیں سنی، لیکن اب ایک دم وہ زور سے بولا غصے سے تو وہ میرے کانوں میں پڑی. وہ کہ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا. تو اس قدر پستی، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو چھ نمبر ہے نا، چھ نمبر، یہ آج کے مرض کا ایک علاج ہے. چونکہ اس وقت یقین ہے پیسے کا، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے. پیسے ہی کی پرستش ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے سود پر چلتے ہیں، اس کے لیے خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں. پھر اسی کو سیکھتے ہیں، بڑے بڑے ایم بی اے کالج اور میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور فلاں کالج اور فلاں کالج. اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیسہ ہے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، جو جھاڑو دینا اچھی طرح جانے گا اس کو 22 گریڈ ملے گا، سب جھاڑو پکڑ لیں گے. اگر یہ حکومت اعلان کر دے کسی ڈاکٹر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی انجینئر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی ماسٹر آف بزنس کو ایک پیسے کی نوکری نہیں ملے گی، جو نالیاں صاف کرنا اچھی طرح جانتا اس کو 1,00,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ ملے گی، یہ سارے لڑکوں کے ہاتھ میں جھاڑو ہوں گے. تو جو سیکھنا سکھانا ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ محرک ہے. پھر سارا دن تذکرے بھی اسی کے ہیں. پھر پیسے کو وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، پیسے کے وزن پر، چیزوں کے وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے. اسی کو مقصود بنا کے سفر کیے جاتے ہیں، اسی کی سارا دن بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، اسی کی سارا دن شہروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، دیہاتوں میں تبلیغ ہو رہی ہے، سارے عالم میں تبلیغ ہو رہی ہے. تو ایک جو جڑ ہے مذہب، اس کے گرد یہ چند چیزیں انسان ان کو لے کر گردش کر رہا ہے. اس کا یقین، اسی کی پوجا، اسی کو سیکھنا، اسی کے تذکرے، اسی پر انسانوں کو تولنا، اسی پر انسانوں کا وزن کرنا، اور اسی کو بنیاد بنا کر محنت کرنا، اور اسی کو لے کر دنیا میں پھرنا. ساری دنیا میں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں، مال کی پھیلانے کی، اپنی تجارتوں کو پھیلانے کی عالمی دوڑ. ایمان پر جو محنت ہے یہ پہلی جڑ کاٹ دے گی. جو سب پیسے کا یقین اترا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر محنت کرے گا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے گا، اس کے اندر سے سب سے پہلی برائی نکل جائے گی، پیسے والا یقین اس کا نکلے گا. اور یقین بڑا مشکل سبق ہے اسلام میں. اندیشی چیز پر اعتماد کر کے چلنا اور نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلانا یہ آسان چیز نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشاء علی الماء. یہ اگر انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین ہو تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اتنا کو یقین نصیب ہو جائے، بنانے والے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے کہ جب ایک چیز خود بنی نہیں، اپنی ذات سے شکل نہیں، اپنی ذات سے صفات نہیں، اپنی ذات سے وجود نہیں، اپنی ذات سے بقا نہیں، اپنی ذات سے حرکت نہیں، اپنی ذات سے سکون نہیں، اپنی ذات سے روانی نہیں، اپنی ذات سے جماؤ نہیں، اپنی ذات سے اس کی اڑان نہیں، اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی، هو الاول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں، هو الاخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں، وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں ایسا ہے نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث۔ یہ چیز انسان، یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، نہ اوپر سے کس کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے، اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیوں، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا، خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی، مبدی بنانے والا۔ کون سا بنانے والا؟ ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا، اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے۔ مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے مبدی، جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے مبدی، جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے، جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزا نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، اور کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو، اور لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بنا دے۔ مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے، ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا، شیر نہیں شیروں کی شکلیں بنا دی، چیتا نہیں چیتے کی شکل بنا دی، انسان کوئی نہیں انسان کو بنا دیا، ہوا کوئی نہیں ہوا کو بنا دیا، عرش کوئی نہیں عرش کو بنا دیا، فرشتے کوئی نہیں فرشتوں کو بنا دیا، جنت کوئی نہیں جنت کو بنا دیا، سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا۔ المبدی، المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا، لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے۔ بدی بھی ہے، بدیع السماوات والارض، بدی کون، بدی بھی بنانے والا ہے، کون سا بنانے والا؟ جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں، بغیر نمونے بغیر شکل بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے اپنی قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا، انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا، عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا، مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا، پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا۔ ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور سریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا بنایا، کوئی ماڈل نہ تھا بنایا، پھر اس بنانے میں اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں، سب بحسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے، ایک وقت میں، ایک وقت میں۔ صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، عورتیں، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں، اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا، اسی وقت میں کھرب ہا کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک ایک مادہ 300-300 انڈے دیتی ہے، ایک ایک شہد کی مکھی 30-30 ہزار انڈے دیتی ہے، اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے، انڈے دینے والے کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب، پرندے اور مخلوقات ہیں، پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں، اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی ہیں، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کنگنی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مسانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں کھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، انگلی بنائی جا رہی ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کی کوئی انگلی ایسی نہ ہو، انگلی چھوڑو گا، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہوں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ خرب ہا خرب انڈے پڑے ہوئے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے۔ پھر ادھر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہے، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا پن بھرا جا رہا، کہیں سفیدی گئی، کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں کٹھا کر کے رکھا جا رہا، کسی پھل کو موٹا کیا جا رہا ہے، کسی کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، کوئی زمین کے اندر اگ رہا، کوئی زمین کے اوپر بچھ رہا، کوئی تھوڑا سا اوپر کر کے نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی 50 فٹ کی بلندی پہ جا کے پیدا ہو رہا، کسی کے اندر پانی بھرا جا رہا، کسی کے اندر گودا بھرا جا رہا، کسی کے اندر رس بھرا جا رہا، گنے کے اندر اللہ تعالیٰ شربت کی بوتلیں تیار کر کے پیک کر کے نکال رہا نکال رہا نکال رہا اس سارے بحر و بر کی مخلوقات میں۔ پھر زمین پانی کے اندر کھرب ہا کھرب قسم کی مچھلیاں وہ انڈے دے رہی ہیں، ان سے بچے نکل رہے، ان کے نظام چل رہے، جھپٹنے والے عقاب، پل کھانے والے سانپ، تو کسی میں زہر بن رہا، کسی میں شہد بن رہا، کہیں میں پانی بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سارے کارخانے میں ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا۔ مور کے انڈے سے مرغا نکلا ہے، مرغے سے بکرا نکلا ہے، بکرے سے کتا نکلا ہے، کتے سے بندر نکلا ہے، بندر سے فاختہ نکلا ہے، فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلا ہے۔ اتنا جو نظام چل رہا ہے، کہیں تو کوئی خطا ہو، کہیں تو کوئی غلطی ہو۔ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بلا خطا بناتا ہے، خلقک فسواک فعدلک قدر فہدا، وہی ہے جو بنانے والا، وہی ہے۔ پھر بنانے کے ساتھ اس کی چال بدلو، اس کی ڈھال بدلو، اس کی آواز بدلو، اس کا لہجہ بدلو، اس کی عادات بدلو، اس کی شکل بدلو، شکل سے شکل نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، عادات سے عادات نہ ملے، ان ساری چیزوں میں جدا جدا کر کے پیدا کرو، کہیں آپس میں جھگڑے نہ شروع ہو جاؤں، کہ میرا بیٹا وہ، کہ میرا بیٹا۔ ساری کائنات کی شکلیں جدا، رنگ جدا، ذائقے جدا، اور چال جدا، انداز جدا، ان پھر ان کے اندر ان کا علم بھرو، ان کی ضرورتوں کو بھرو۔ فاختہ نے کیا کھانا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی سکھاؤ، مرغی کے انڈے سے مرغی کے بچے نے نکلتے ہی کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے دانا چگنا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو 2.5 سال تک سکھاتے رہتے ہیں۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ایسے ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک دانا چگنا شروع کر دیا، ان کو تیرنا، مرغابی کے بچے کو انڈے سے نکالا پانی میں ڈالا اس نے تیرنا شروع کر دیا، سانپ کے بچوں کو نکالا اس نے پل کھانا اور لہرانا شروع کر دیا۔ یہ سارا نظام ان کو دینا، ان کو سکھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو ان کا انداز دو۔ زہر سانپ نے بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، پیچیدہ مشکل ترین عمل ہے، جس سے زہر بن کر اس کے جا کر یہاں گلینڈز میں جمع ہوتا ہے، وہ کھا رہا، وہی غذا ہے، یہی گھاس پھوس میں سے چیزیں کھینچ کھینچ کے سانپ کھا رہا، کوئی کبھی وہ مینڈک کو پکڑ کے کھا گیا، کبھی چوہا پکڑ کے کھا گیا، اسی چوہے کو بلی نے کھایا تو زہر نہ بنا، اسی چوہے کو سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا، اسی پانی کو بکری نے پیا تو اس کے پیٹ میں جا کے دودھ بن گیا، اسی پانی کو سانپ نے پیا اس کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا، اسی پانی کو ہرن نے پیا اس کے پیٹ میں جا کے مشک بن گیا، اسی پانی کو ریشم کے کیڑے نے پیا اس کے اندر سے وہ ریشم بن کے نکلا۔ یہ ساری آیات و نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس وقت کی مادہ پرستی کا، شافی علاج، کافی علاج، لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل. جو دل اللہ کی طرف پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا. سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عمر کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو ہشام بن عبد الملک بڑا بادشاہ تھا، تو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگا سالم سے کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگوں، بڑی چھوٹی بات. تو وہ ہشام چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے، کہنے لگا آپ تو بتاؤ. کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کا کوئی ضرورت بتاؤ. کہنے لگے دنیا کی بتاؤں، آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ماں سال تو من یمل کوہا فقی سم اللہ یمل کوہا، دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا. قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا، ان کا درس ہوتا تھا، اس میں آ کے بیٹھا کرتا. احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا. ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار، دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا، 1000 دینار کی تھیلی سرب مہر، مہر لگی ہوئی، سرکاری مہر لگی ہوئی، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا. 18 برس ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتا رہا اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور اس یہ وہ دور تھا، 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا، 1 دینار کے 15 درہم آتے تھے. اور اس زمانے میں، اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا. 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ خوشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا. اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ. 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی. فتوا صحیح نہیں تھا، پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ تبدیلی تھی چاہتے تھے، تو انہوں نے فتوا دینے سے انکار کر دیا. تو وہ غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو، یا فتوے پہ دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں، ان کی مہریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں، ویسے لا کر اس کے منہ پہ ماری. کہا صرف 18000 پہ تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ صرف 18000 پر سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کروں. ہاں بھائی، آج کے غلامی ہے، پیسے کا یقین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا، یہ بدترین غلامی ہے. تو بھائیو، اس کے توڑنے ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی محنت. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا، اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے. جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، اللہ ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہم السلام، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فما جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك وجعلتك فاتحا وخاتما، میں نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ ہٹائے، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا. پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے، انتہا بھی آپ پر ہو رہی ہے. انتہا تو سمجھ میں آتی ہے، پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متى وجبت لك النبوة، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں, یہ اس کا جواب تھا ان کے سوال کے مطابق. لیکن جو آپ نے جواب دیا وہ بالکل آگے کی سطح کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کن تو نبی بین آدم بین روح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت مل چکی تھی. اب کب ملی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ابتدا تو ہے, کب ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتا نہیں کب ہوئی. تو لا الہ الا اللہ کا رسوخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لہلہا کر جسم میں, گھر میں, دفتر میں, دکان میں زندہ کرے گا. جتنا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے, وہ کھلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جیسے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی کی عظمت سے خالی. اور اللہ تعالی ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا فرق بتایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول, اور اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یسر لی امری, میرا کام آسان کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں وضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, بعد کے لوگوں میں مجھے اونچا کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑ کے آئے, اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو, ان کا عجل تو الی کا رب لطوا, اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان کو سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے راضی کرو, لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے. پھر یہ فَتَرْضَى ہے, حَتَّى تَرْضَى نہیں, حَتَّى تَرْضَى, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّى تَرْضَى, اتنا دوں گا اتنا دوں گا, دیتا جاؤں گا دیتا جاؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلاً فقیر آیا تھا, ہم اس کو 4 آنے دیتے ہیں, کہتے نہیں یہ تھوڑے ہیں, ہم اس کو 8 آنے دیتے ہیں, کہتے نہیں یہ تھوڑے ہیں, پھر ہم اس کو روپیہ دے دیتے ہیں, یہ تھوڑے ہیں, پھر ہم اس کو 10 روپیہ دیتے ہیں, کہتے واہ واہ واہ واہ, ہوں ٹھیک ہے. تھوڑے سے اس کے گمان سے تھوڑا دینا, پھر اس کے مانگنے پر بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا, یہ تھا والا سوف یعطی کا ربو کا حتی ترضی, میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کا مطلب یہ ہے, فقیر آ گیا, وہ تصور میں لے کے آیا ہوا ہے 10 روپے سے زیادہ میں اس میں کوئی نہیں دینے ہیں, آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا, ہماری جماعت تھی پشاور میں, تو ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ تھا. تو فقیر آ گیا, ہم گاڑی میں بیٹھے دوسری مسجد میں جانے کے لیے, وہ مانگنے کے لیے آ گیا, اس کا منہ اوپر تھا اور ایسے مانگ رہا تھا, وہ چشمے تصور میں 1 روپیہ دیکھ رہا تھا, 1 روپیہ ہی دینا. تو میں کہا پتہ نہیں پشتوں میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کے نام دے دو اللہ کے نام دے دو, تو اس نے جیب سے 100 روپیہ نہیں, یہ 84 کی بات, اس میں 100 روپے بہت زیادہ تھا, تو اس نے 100 نیچے نہیں دیکھ رہا تھا, اسے اوپر ہی دیکھ رہا تھا, تو اس نے جب نوٹ پکڑا نا تو ایسے ایسے تو اس نیچے سے ایک دم جو اس کی نکلی تھا پشتوں میں, اور پھر وہ بھاگا, وہ سمجھا شاید غلطی میں دے دیا کہیں واپس نہ لے لے, بھاگا وہاں سے, پیچھے مڑ کے نہیں پھر اس نے دیکھا. اور میں نے کہا تو ہمارے فقیروں کا مزاج خراب کر رہا ہے, ہم تو 4 آنے دیتے تو انہیں کٹھا 100 روپے دے دی. یہ ہے فتروا, کسی کو پہلی ہی دفعہ اس کی سوچ تصور سے اتنا دے دینا کہ اس کی سوچ و تصور سے بڑھ کر ہو, تو ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑے گا. تو یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ جو فا کا لفظ ہے فا, یہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ میرے نبی جتنا بھی تو سوچ لینا جب میں تجھے دوں گا نا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. خود ہمارے نبی کی سوچ کتنی زیادہ ہے, اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے نبی کو. وَابِ بَنِ مُنَبِّ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سارے بنی نوع انسان بشمول انبیاء کے, اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں انسانوں کو جو عقل دی, جو علم دیا, اس کی مثال ہے ایک ذرے. جو ہمارے نبی کو علم اور عقل دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی, صحرا. تو ذرے اور صحرا میں جو نسبت ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا, خوشی سے اچھل پڑے گا. یہ خطردہ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے, تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے. فطردا, ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو, تو بھائی ہم تو اس کے امتی ہیں, ان کے ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. تو ان کے سانچوں میں, ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا, یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ ویسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے, کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے, کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے پانچ درجے لکھے ہیں کہ نمازی پانچ طرح کے ہوتے. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پانچوں پڑھ لیتا ہے, کبھی پانچوں ہی چھوڑ دیتا ہے, کبھی دو پڑھ لیتا ہے, کبھی تین پڑھ لیتا ہے, یہ جہنم میں جائے گا. المتحاون اس یہ ہے معاقب, یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے مواظب, جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے, من بتو مشغول تو بامر و زید, اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ. یہ نمازی محاسب ہے, محاسب ڈان ڈپٹ, حساب ہوگا حساب. تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, لیکن کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ سامنے کبھی دکان سامنے, کبھی اللہ سامنے کبھی دفتر سامنے, تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے, کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ, اس سے درگزر ہو جائے گی. چلو بھائی 33 نمبر دے کے پاس کر دو. تھرڈ ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملے تو فرسٹ ڈویژن کو نہیں ملتی, تو یہ پاس ہو جائے گا, ڈنڈوں سے بچے, سزا سے بچے گا. چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے, کسی اور کا دھیان, کسی اور کا خیال, کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے معجور. یہاں سے نماز کے برکتیں, وعدے, اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں. قرآن میں نماز کے اجر و ثواب, حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں, جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا. یہ چوتھے درجے کا نماز. پانچویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی, جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے, سفر سے واپس آئے, بیوی کو بھی انتظار, خاوند کو بھی انتظار, خلوت میں ہیں. اسے کہنے لگے کہ میں دو نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس. دو نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں, یہ آگے رفتار میں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی دو رکعت ختم نہ ہوئی. جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا امالنا من کا نصیب, میرا کوئی حق نہیں تھا. تو کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا. کہنے لگے میں بھول ہی گیا. وہ کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے, ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا, ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی. اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں, شام کی کار گزاری روز سنا رہے ہیں ان کو, اور وہ ایک کمرے میں کہا میں بھول گیا. کو کیسے بھول گئے؟ کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا, 40 سال. جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا, تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے جی بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا, یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا چھوٹا بچہ, وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا, کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی, تیری نظر بھی ہٹ گئی, تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے اس پہ غیرت آئی, میرا نبی ہو اور میرے سامنے, اور پھر مخلوق کو دیکھے بھی صحیح سوچے بھی صحیح, ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں, اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے. 40 سال رولایا, آنکھیں چلی گئیں, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَوِيمٌ. 40 سال. تو اقم الصلاۃ لذکری, پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا, ہر نمازی نہیں, ہر نمازی نہیں, وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے. جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں, ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, کبھی ہو چونکہ یہ کمزور درجے کی ہیں. طاقتور حصار ہو, قلعے کی دیوار مضبوط ہو, تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے. دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے حلے میں گر جائے گی. تو بھائیو, نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو, اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو. اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی ہیں, دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا. ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے, نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا. سارے تبلیغ والے اب یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں, باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ضعف آ جائے گا, جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دے. میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا, بات تو سنتے ہی نہیں تھا, بلکہ وہ نعیم الدین چودھری تھا, بڑا آدمی ہے, ڈھاکے میں ہوتا ہے, اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا, ادھر بھی پورا تھا, تبلیغ میں بھی پورا تھا, ہر جگہ گولڈ میڈل لیا, ہر جگہ گولڈ میڈل لیا. تو ہاں, وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا, اپنے کمرے سے, خبردار دوبارہ میرے کمرے میں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں. تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے, جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف, خشیت, خشوع, پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر ہوا. یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی. پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا, کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے, تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے, اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی, مسجد ہاسٹل کے اندر تھی, میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف, تو سامنے سیڑھیاں تھیں, تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا, تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, بساکیاں تھیں نہیں, تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے وہ عبور کیا, نیچے اترا, پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی, اتنا لمبا برآمدہ تھا, یہ سارا وہ سٹتا ہوا گیا, اور ہم ہنس رہے تھے, کھلکھلا رہے تھے, ایک دم جو اس پہ نظر پڑی تو چپ ہم, اور ہم اس کو دیکھ رہے, ہماری نظریں اس کا تعاقب کر رہی, اور وہ اسی طرح سٹتا ہوا گیا, اور جا کر اس نے نماز پڑھی, پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا, وہ بھی اسی طرح وہ سٹتا ہوا واپس گیا, اور ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا. یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت پہ چھوڑا. اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا, جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز کو, ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو, سال سال لگا ہوا ہو, اور نماز میں وہی بے ترتیبی وہی بے دھیانی, تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے دو نفل دو رکعت. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا, بتلا کے سن قم فصل فإن فی الصلاۃ شفا, اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز, نماز میں شفا ہے. چار دن گزر گئے گھر میں کچھ نہیں, تین دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے, چوتھا دن آ گیا کچھ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے. تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں دو رکعت کی نیت باندھی ایک ستون کے پیچھے, سلام پھیرا پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھ لی, پھر سلام پھیرا پھر تیسرے ستون کے پیچھے. ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں کھجور کے, جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے. پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے, تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما تائم آل رسول اللہ من اروات ایام شیئا, چار دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا, نماز پڑھنے گئے اللہ سے مانگنے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے, کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا, عبد الرحمان کو کیوں نہ بتایا, ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ بتایا. پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان اتارا رکھا, پھر دوبارہ گئے, پکانے میں دیر لگے گی, جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گیا, سالن پکا تھا روٹی پکی تھی جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا کچھ ملا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے, یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے. واہ واہ کون لایا؟ کہا جی عثمان لائے. تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا, تین دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا. بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں, دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں, نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں, عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں, ہم اللہ کو سجدے کریں, وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ سجدے جس میں اللہ ہو اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے, بغیر محنت سے, ہم صرف پڑھتے ہیں نماز پہ محنت کوئی نہیں ہماری, پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے, اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس. تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی. نفل مختصر کرو بھائی, مختصر کرو بھائی. پانچ منٹ زیادہ بھی لگ گئے, اگر پانچ منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہی پانچ منٹ بڑھ جائیں تو نماز خوبصورت ہو جائے گی, کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی, پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے, مطلب ورم چڑھ گیا, کھڑے کھڑے خون کا پریشر بڑھتا ہے, پھول گئیں پھر پھٹنے لگیں پھر خون رکھنے لگا, پھر اتنے لمبے سجدے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آ گئے. عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے ساری رات سجدے میں گزار دیتے, آج رکوع کی ہے ساری رات رکوع میں گزار دیتے, آج قیام کی ہے ساری رات قیام میں گزار دیتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں, امیر المومنین کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے, جوتا ہاتھ میں تھا, وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, جوتا ایک طرف رکھا, میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, الف لام میم ذالک الکتاب سے کہانی چھیڑ دی. میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں, بقرہ گئی, آل عمران گئی, نساء گئی, مائدہ گئی, انعام گئی, آراف گئی, توبہ وہ انفال گئی اور توبہ گئی اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے, ونات پہ جا کے رکوع کیا, ایک ہی رکعت میں سارا قرآن. نماز کے ذوق تو ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے, یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا, اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے. مادے کی پرستش سے وہ نکلے گا جو اپنی نماز پہ محنت کرے گا. نماز کی محنت میں ایک نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی ہے. بہت سے اور چیزیں ہیں نماز کو بنانے کے لیے, ان میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی ہے. جس کی نظر خراب ہو اس کی نماز قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے دروازہ کھلا ہو تو اندر میں گرد و غبار آتا رہے گا, آپ جتنا مرضی جھاڑو دے لے ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا. دروازہ بند کر دے پھر صاف ہو جائے گا. تو نظر ایک دل کا دروازہ ہے, جب یہ کھلی رہتی ہے تو دل کے اندر گرد و غبار آتا رہتا ہے. اس گرد و غبار کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یقیناً دل کے آئینے پر عکس نہیں آئے گا اللہ کی معرفت کا. اور جو نظریں جھکا لیتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نماز میں بھی طاقت آ جاتی. تو بھائی یہ دوسری محنت ہے نمازوں پر. نماز کو عظمت سے پڑھا جائے, اہتمام سے پڑھا جائے. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اور محلے والا دونوں کی نماز میں فرق تو ہونا چاہیے. ایک عرب نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں کہ وہ کہنے کا میرا ایک دوست نکلا روزے میں, تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہو. انہوں نے کہا تو کہاں پھنس گیا, یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں, اجمی لوگ, گمراہ لوگ, بدعتی لوگ, تم ان میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بےچارہ متزلزل ہو گیا. اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا وہ بھی اٹھا, وہ عالم بھی اٹھے. اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا. تو اب یہ تذبذب میں اور پریشانی میں اور چکر میں, ایک عالم کی بات ہے ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. عربوں میں رواج ہے تحیت المسجد پڑھنے کا اہتمام سے پڑھتے, ہمارے یہاں رواج ہی نہیں, حالانکہ پڑھنا چاہیے. فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس, مکروہ اوقات کے علاوہ تحیت المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے, بدعتی ہے, گمراہ ہے, اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. ایسی نماز بناؤ, نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے ہیں, شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری اسٹائل ہوتا ہے. صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا رنگ روٹ بنا کے چل بھائی گول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے. پھر ساری دنیا علم کے لحاظ سے ان چیزوں کو سیکھ رہی جن کا نام علم ہی نہیں ہے, جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے فنون ہیں. اس کے بدلے میں 3 نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق تھے, علم کو سیکھنا سکھانا تھا. ابو محمد بربہاری ایک محدث ہیں, ابو محمد بربہاری, اور یہ زمانہ ہے عباسی, دریائے دجلہ کے کنارے درس حدیث ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ. متقی باللہ یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتزد کے بیٹے. تو ابو محمد کو چھینک آئی. سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا جب انہوں نے کہا الحمدللہ, اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی. قصر شاہی کے جتنے پہرے دار, اراکین, طباخ, خدام, غلام, باندیاں, کنیزیں, ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ, تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا. تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی. تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی, کون میرے خلاف اٹھایا. پتا کیا تو ہو یہ تو ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے. سارا ذوق تھے علم کو سیکھنے کے, ذوق تھے. رات جو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی, یہ مصر میں محدث سے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے, ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے, تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں دیتا ہوں, قیمت لیا کرتا ہوں. وہ پوچھتے جی قیمت کیا ہے, فرماتے 1 سال کے روزے. جو 1 سال روزے رکھتا تھا اس کو یہ حدیث سناتے تھے, ورنہ سناتے ہی نہیں. احمد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں سلیمان نام ہے, آمش ان کی آنکھیں ایسی تھی, چندیائی آنکھیں, تو اس کو آمش کہتے ہیں. تو وہ نماز کے بعد پڑھتے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے, تاجر تھے کہیں سے آئے تھے مال تجارت لے کر شام میں دمشق میں. وہ کہنے کہ حضرت آپ یہ جو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی, کیونکہ تو بہت بڑے محدث سے کہنے کہ ہاں سند ہے. کہا جی اب حدیث ان کو معلوم ہو چکی, حدیث کا عمل معلوم ہو چکا, صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے ہاں سند ہے. کہا جی مجھے بتا دیں. کہا ایک سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا, ایک سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا, کہا جا کر میرے گھر دے دینا, میں ایک سال کے بعد آؤں گا. ایک سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے. سیکھنا سکھانا علماء کے پاس جانا, ہمارے ہاں علم کے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ سے کئی دفعہ سنا, صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا. چونکہ یہ کام ساری امت کا ہے تو آج کے دور آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے. صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے, جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے. تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں, علماء ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے تمام علوم جو ہماری عبادات کے, معاملات کے, معاشرت کے, اخلاق کے, ساری چیزوں کے, ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں. میاں جی عمرہ خان تھے مرحوم, وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہیں نا اس میں میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا, مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا. اور اب اس کا چونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا, اس کا ذوق مٹ گیا. ایک مہباتیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے تو ایک بوڑھا سا مہباتی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سن رکھو مغرب میں قصار مفصل میں سے پڑھا کریں, قصار مفصل میں سے پڑھا کریں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہی قصار مفصل. میں نے کہا وہ کیا ہوتی؟ کہ وہی جا جل جلت الارض جل جالہا. وہ زال مہباتی زال کو جی نہیں بولتے تھے, منجل جی اشفو. جب پہلے تین چیز لگا رہا تھا تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا خادم ساتھ میں عبد المجید, وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آیت الکرسی پڑھتے منجل جی, میں کہوں میاں جی منزل جی, ہوگا بیٹا یہ منجل جی نکلے گا. اب اس کو ادا جل جلا تل تو جل جا رہا, لیکن اس کو مسئلہ پکا یاد. میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے, مغرب میں ادا جل جلا تل ارد سے لے کر آخر تک ان میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو نے کہا جی ہم نے تو یوں سن رکھو, آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا. میں نے کہا میاں جی ادھورا سن رکھا, اتنا کسی اور جگہ سے پڑھ لو نا تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. پانچ اعزاز الارض کی مثلا سات آیات ہیں تو سات آیات اسی کے برابر کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. ان آتینا کی تین آیات ہیں, اتنی آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. کہ یہ تو ہمیں پتہ نا, یہ ان مجمع سے پوچھو کہ سارے مفصل کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے تھے ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا جی میرا زمین تو میرے باپ کے نام ہے, کام سارا میں کرتا ہوں, کچھ اور میرے ذمے میرے باپ کے ذمے. میرے بولنے سے پہلے اسی کے ذمے, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمے, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمے اشر. پھر ایک کوئی قربانی والا مسئلہ لے کے آ گیا, جو کان کٹا ہے جی جانور کا اتنا اس کا کیا مسئلہ, وہ بھی اس نے مجھ سے پہلے بتایا. جو چیزیں ہمارے ذوق کی تھیں, جو ہماری ضرورت کی, ہم نے تو ان کو بھی سیکھنا چھوڑ دیا. چونکہ علم کی دعوت مٹ چکی ہے. تیسرے نمبر کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوتا, میں نے تو پہلے کہا تھا نا آپ کو, اب تبلیغ کا کام مختصر ہو گیا, پہلا نمبر چھٹا نمبر, باقی صرف گننے کے لیے. اور یہ ایسی دولت ہے, موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتر چکی اور فرعون غرق ہو چکا, اور اللہ تعالی کی آیات اور نشانیاں ان کے ساتھ ظاہر ہو چکی, اور صاحب کلام کلیم اللہ, صاحب تورات, تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے زمین پر اتاری, کتب التورات بیدہ. پھر اللہ نے کہا ایک آدمی تو اس سے زیادہ جانتا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا, میں تو جاؤں گا اسے سیکھوں گا. وہ سارا نبوت کا کام چھوڑ کے گئے, نبوت کا کام چھوڑ کے گئے. یہ جملہ میرا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کبھی کوئی اگر عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، تو نے کام چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا؟ اپنی ضرورت کے علم کے لیے جانا بھی نبوت ہی کا کام ہے، یہ نبوت کے کام کا حصہ ہے. کیا کریں گے، کیا پھیلانا چاہتے ہیں، کس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ علم کے بغیر بھی دنیا میں کوئی چیز چلی، تو پھر دین پر وہ علم کے بغیر چلے. میرا مراد کوئی بڑا عالم بننا نہیں، جو ضروریات ہماری طرف متوجہ ہیں ان میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے، وہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس. یہ کالج کے لڑکے ایم اے ایم ایس سی کر جاتے ہیں، وضو کا نہیں پتا. ایک ہمارے ابا جی کے دوست بڑے ذمہ دار، بڑے ماہر، بڑے ماہر زراعت والے، ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے. زراعت والے خود بتا رہے تھے، میں سفر میں تھا، مغرب کی نماز میں شریک ہوا، اب مجھے خیال آ رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، کیا مجھے خیال آ رہا میں تو مسافر ہوں، تو تین کو آدھا کیسے کروں؟ قصر کی نماز پڑھنی ہے، ڈیڑھ تو ہو نہیں سکتی، تو کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ آخر جب امام قعدہ سے اٹھے تیسری رکعت کے لیے، کہنے لگے میں نے سلام پھیر دیا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، اتنے میں جماعت نے بھی سلام پھیر دیا. ان کا میاں صاحب دونوں کی بڑھیا کہ میں تو مسافر ہوں، ابھی ہو نہیں سکتی، دو کر چڑیاں. ایک ذمہ دارے کا علم، ایسا رکھنے والا، ایسا علم رکھنے والا آدمی جس سے پی ایچ ڈی لوگ آ کے مشورے کرتے تھے، ایسا جھاڑو پھرا ہوا ہے. ذوق ہی مٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ جا وہ جا اور کہنے لگے او امضی حقوبا، مطلب ہے چاہے مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑے میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کچھ سے مل نہ لوں. ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے، ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے کہ جب تک مجھے وہ مل نہ جائے میں نہیں واپس آؤں گا. آگے خضر علیہ السلام کے نخرے، ادھر بھوک لگی ہوئی تھی، وہ آتی نا غدا انار میں روٹی تو دے، وہ اوینا الصخرۃ، وہ جو میں تو وہیں بھول گیا، میں تو وہیں بھول گیا. پھر وہاں سے واپسی ہوئی، بھوک لگی ہوئی، خضر علیہ السلام اس کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. سلام کا جواب نہ دو آدمی ویسے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، سلام کا جواب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، جواب دینے کی بجائے کہنے لگے انا بے عرض کا سلام، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ الٹا، یہ کتنا چبھنے والا جملہ ہے، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. کہ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہ جی ہاں بنی اسرائیل والا. پھر سر سے کپڑا اتارا، آئے کیوں ہو؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، هل اتبعك، اس میں توازو کی انتہا ہے، توازو کی انتہا، على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں. على شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام، بلا تنخواہ نوکر، بلا تنخواہ، اتنا بڑا عظیم. حالانکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی ہیں نبی نہیں، دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی تھے، کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا. کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو، یہ ولی نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے. بچے کو قتل کر دیا تو یہ الہام تو نہیں ہو سکتا، یہ صرف وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے، تھوڑے درجے کے. آگے انہوں نے بڑا نخرا کیا، جا جا تو کہاں پڑے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو پڑھ سکتا ہے؟ سر تو صبر ہی نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا، وہ تو ویسے جلالی تھے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں. اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں تو تجھے صبر تو ہو ہی نہیں سکے گا. تاکہ وہ کہہ رہے ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، آگے توازو کی حد. جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا. مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا ذوق نہیں. میں کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا جا کے پوچھتے. مفتی ممتاز صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہوتے تھے جامع شرفیہ میں، تو ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں. تو ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے، مسائل فرمانے لگے، ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے، ورنہ ہم تو صرف نکاح، طلاق، اس میں اور میراث اسی میں مسئلے آتے تھے، فلانے نے طلاق پائے گی ہوں کی کرنا، فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا، جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا تو ہم بھی بھولے پڑے تھے، یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ پوچھ کے ہمارے وہ سارے ہمارا وہ علم مستحضر کر دیا، وہ علم تازہ کر دیا. بھائی یہ ذوق زندہ ہوں اپنی زندگی کا، ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں، ایسے ہی نہ بس اندھادھن چلے، کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے، کیسے منزل طے ہوگی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے علم اور ذکر کی کمی سے آوارہ گردی نہ بنا دے، یہ کہیں آوارہ گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے، میری حد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کا بسر کیسا ہے. تو مخلوق کے تذکروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر، تنہائیوں کا ذکر، اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو یہ نا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشبیہ دی ہے، چونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے، مادی چیز، معنوی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو، ایمان کو کھانے سے تشبیہ دی ہے، ایک مزیدار کھانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے، ان یکون لسانو کا رطبن بے ذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تصویر سے نہیں آتی، تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. یہ تنہائیوں کا ذکر ہے، یہ تو آخری درجہ، تیسرے کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں، ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو، جتنا کثرت سے کرے گا. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، آخری کامیابی کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک مٹھائی کی طرح، پانی کی طرح، شہد کی طرح، کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، نصیب فرما دیتا ہے کن کو، جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتا ہے. تو اس لیے بھائیو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دے گا. پھر میں نے کہا تھا مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کرتے ہیں دوسرے کا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت، کیا مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں، اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں، تبلیغ، اسلام، دین، علم، جو بھی نام دے لیں، دو باتیں مشکل ترین ہیں، ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ما نزل من السماء شیء اقل من اليقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور علم حلم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. حلم والا علم والا ہوتا ہے، علم والے کا حلم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں، یہ بازار میں تھوڑی ہیں، تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں، تبلیغ کے بازار میں، دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین، یہ دو صفتیں بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں، یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ جو زیادہ محنت کریں گے, جو زیادہ جان کھپائیں گے, اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا. پھر ان دونوں میں میرے بھائیو یقین کی کمی چھپ جاتی, اخلاق کی کمی چھپتی نہیں. یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں, اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے. یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے, اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہے. اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے, گھروں کو آگ لگا دیتا ہے. چونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی, اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی, تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے, نہ آسمان نے دیکھے, نہ کائنات نے دیکھے, جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنا, ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دھرتی پہ زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی, جو اور پھر ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, الزبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعید ابو الاعور فی الجنہ. اس طرح بشارتیں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, آخر تک یہ جنتی وہ جنتی. بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ. ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے, اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے, تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے, آپ سے دور ہو جاتا. یہ آپ کے اخلاق تھے جس نے جوڑ دیا ان کو. کمال تھی, کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا, کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا, کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں گرفت کی, کبھی. ما بال اقوام. اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی تھی, لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کیا کمال ہے, کمال. کچھ حصہ میں بھولا ہوا تھا, کچھ یاد تھا. بنو اشر, اشری قبیلہ سے آپ کو گلا تھا, یہ بڑے علماء تھے, ان کے قریب دیہاتی تھے, ان کو سکھاتے نہیں تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون, لوگوں کو کیا ہوا سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے. آپس میں لوگوں کی بات چلی, کس کو کہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں کس کو کہا ہے. اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے, لیکن اتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں, نام لے کر کہو کبھی نہیں. اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, ما بال اقوام, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں, اور یہ کہہ کر خاموش ہو. اگلے دن بات چلی, پھر آپ نے کہا ما بال اقوام. اب تین دن سے ہی آپس میں چکے, بھائی کس کو کہہ رہے ہیں. آخر میں یہ بات سامنے آئی آپس کے صلاح مشورے سے, یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری, یہ اتنا حصہ میں بھول گیا تھا, یہ پچھلا یاد تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے. اب ابو موسیٰ ہیں اور حضور ہیں, تیسرا آدمی کوئی نہیں. آپ نے کہا, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا نا, آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون, یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. پھر انہوں نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق, اور ہم نام لے کے بھنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر, اس کی اصلاح ہو رہی, یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق تھے جس نے فحشی قوم کو ایسا مسخر کیا اور اتنے اونچے مقام پر پہنچا کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے. چوتھا نمبر بھی گول ہو گئے ہمارا, کوئی کرتا ہی کوئی نہیں, تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ہر مہینے پندرہ دن ہم پھرتے ہیں نا, پھرتے ہیں. تو کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں، کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں. چوتھا نمبر ویسے ہی اب چھٹی ہو گیا ہے بھائی، جس چیز کی دعوت مٹ جاتی ہے اس کا ذوق مٹ جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا جب تبلیغ میں بہت لوگ چھوڑے تھے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے صبح کے بیان. رائمنڈ میں 100-150 آدمی ہوتا تھا جب میں رائمنڈ میں پہنچا 1972 میں. جب ٹریفک تھوڑی ہوتی ہے تو آدمی اپنی رفتار سے چل سکتا ہے، دین موٹر وے پر آدمی جا رہا ہو، ادھر مڑ جائے، تیز چلے، آہستہ چلے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. لیکن جب ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنی رفتار سے نہیں چلنا ہوتا، پھر ساری ٹریفک کی رفتار کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آگے ٹرک لگا ہوا ہے، پیچھے مرسڈیز جا رہی ہے، سب کی رفتار سے چلنا پڑے. اور وہ جوش دکھائے کہ یہ ٹرک ہمارے آگے ہے، لگاؤ ریس، تو بس گیا پھر ٹرک کے نیچے. ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو، ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو، پیچھے سے بچاتے ہیں، آگے سے بچاتے ہیں. احتیاط. اصل میں تو اپنی گاڑی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اسی میں اوروں کا بچاؤ بھی ہے. اللہ نے ایک مجمع کو رجوع کر دیا ہے، کثرت کے ساتھ مجمع آ رہا ہے، ہماری طبیعتوں میں استغنا پیدا ہو رہا ہے. مجمع مقصود نہیں تو اور کیا مقصود ہے؟ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دہی سے تو مکھن نکلتا ہے. جتنا زیادہ دہی ہوگا اتنا زیادہ مکھن نکلے. تو مجمع کی قدر، اس کا احترام، آنے والے کی عزت، آنے والے کا احترام، یہ طبیعتوں سے نکل گیا، گھروں سے نکل گیا. بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، بیٹا جس بدبخت کو اس نے جنا، اس کے پیشاب دھوئے، اس کے پکانے دھوئے، اس کو لیے ہسپتالوں میں پھرا، وہ باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک ماں کی کوک سے جنم لینے والے بچے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک گود میں سونے والے، ایک تھالی میں کھانے والے، ایک پیالے میں پانی پینے والے، ایک چارپائی پر برسوں باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے متنفر ہیں کہ گولی مار، چند پیسوں پر، چند ٹکوں پر، چند ٹکڑے زمین پر، ایک دکان پر، ایک رشتے پر، ان سب کو چھوڑو، خالی باتوں پر. اس نے مجھے یہ کہا تھا، بھائی سے بات نہیں کر رہا، سگا بھائی. اب کیا ہوا؟ اس نے مجھے یہ کہا تھا، او بھائی تیرا بھائی آئے گا، کوئی بھائی نہیں. کیا ہوا؟ اخلاق کا جب جنازہ نکلتا ہے تو محبتوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں، اور زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں، دشت بن جاتے ہیں، زندگیاں صحرا بن جاتی ہیں، صحرا. اس معاشرے میں دبنا نہ ہو، جھکنا نہ ہو، توازو نہ ہو، معاف کرنا نہ ہو، درگزر کرنا نہ ہو، وہ آگ ہوتی ہے، آگ. ہمیں معاف کرنا ہم بھول گئے ہیں. حجاج کا سامنے 3 آدمی لائے گئے، انہوں نے کہا خارجی کا قتل کر دو. ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اس نے منت کی، چھوڑ دے. انہوں نے کہا چلو تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں، 2 مار دوں گا. ایک اس کا بھائی تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کا خامن کا، ایک چن لے. تو عورت کہنے لگی، الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود، اترک لی اخی. اس نے کہا خامن اور مل جائے گا، بیٹا اور ہو جائے گا، ماں پیو کوئی نہیں ہے، بھائی اور کوئی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے. تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں. تو اس وقت گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، صرف اخلاق چوتھے نمبر کے نہ ہونے کی وجہ سے. اخلاق کے تذکرے مٹ گئے، اس کی محنت مٹ گئی. تذکرہ مٹے گا، محنت مٹ جائے گی. یہ ایک مسجد میں کام کرنے والے 10 غریباں ہیں. کس پر؟ رائے کا اختلاف، صرف رائے کے اختلاف. اور ہماری کی رائے ہے کیا؟ اس کو اپنا ملو کل مل لو، اس کو میں ملوں گا نہیں اس کو میں ملوں گا، اسی پہ لڑ رہے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے. اس کو میں نے ملنا تم نے نہیں ملوں گا نہیں، اس کو میں نے ملنا تم نے نہیں ملنا، تو بس اس پہ لڑائی. ابھی جیسے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں، ابھی تو حکومت نہیں ملی آپس میں لڑ لڑ کے یہ کھپ رہے، جب مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ تو رائے کا اختلاف برداشت نہیں. محبت فرض، میں نے رات بھی بتایا تھا. اور ہمارے اصول، ہماری رائے استنباطی چیزیں ہیں، محبت نہیں ہاتھوں سے جا سکتی. آپ نے فرمایا ائی اور اسلام میں آؤ سب، آپ نے بس کہا مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے. تو لوگوں نے کہا الجہاد، جہاد. آپ نے کہا وہ حسنن، بڑی اچھی بات ہے، پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ الصلاۃ، آپ نے کہا وہ حسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے, وہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں. کہا جی الحج, حج کا وہ بھی اچھا ہے پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی بتا دیں. آپ نے کہا اسلام کی سب سے مضبوط رسی ہے اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو میرے بھائیو ہماری طبیعت میں معاف کرنا نہیں, درگزر کرنا نہیں, ستاری نہیں, ستاری وقف جناحک للمؤمنین. اس حال کا ایک عجیب مطلب میرے ذہن میں آیا. جناح کہتے ہیں پر کو, پر. بات تو یہ ہے توازو اختیار کرنے کی بات ہو رہی, توازو بہت سی صفات میں سے ایک چیز ہو رہی. آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پر بچھا دے, پر پر بچھا دے, یعنی توازو اختیار کر, پر بچھا دے. پر مرغی جو ہوتی ہے نا, مرغی وہ جب خطرہ دیکھتی تو بچوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی, ان کو اندر چھپا لیتی. وہ نکلنا بھی چاہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیتی, اوپر بیٹھ جاتی, اوپر سے پروں سے ان کو یوں دبا دیتی ہے. تو نیچے سے اس کو ٹھونگے مارتے ہیں, چونچے مارتے ہیں, کڑ کڑ کرتے ہیں. وہ ان کی کڑ کڑ بھی نہیں سنتی, ان کے چونچے بھی برداشت کرتے, لیکن ان کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی, نکلنے نہیں دیتی. تو لفظ جناح سے یہ مطلب نکل رہا ہے, کوئی تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے اس کو ٹوٹنے نہ دو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلو. کوئی کتنا ہی تمہارے ساتھ برا ہو جائے اس پر پردہ ڈال کے چلو, اس کے عیبوں کو چھپا کے چلو, اس کے عیبوں پہ دوربینیں فٹ نہ کرو کہ یہ کرتا کیا ہے. اب تو اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے کہ پیچھے بھیجتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے. لا تجسسو, مت بھیجو کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے. لا تحسسو, خود پیچھے مت پڑو کسی کے کیا کر رہا ہے. سامنے مائز اسلم آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاس کریں. سامنے اقراری کو آپ نے ٹال کر منہ پھیر کر کہا تو نے زنا نہیں کیا, تو نے چوما ہوگا. اقرار کرنے والے پر بھی آپ ستاری کی چادر ڈالنا چاہتے ہیں. اور ہم ٹو لگانے کے چکر میں پڑے ہوئے, اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ. مولانا سید خضاب رحمۃ اللہ علیہ سے 1984 میں جب ہماری جماعت گئی تھی انگلستان, اس وقت عمرے کی اجازت مل جاتی تھی تو میں عمرے کی اجازت سے واپسی پہ عمرے کے لیے آ گئے. مدینہ منورہ میں میں نے کہا جی میں نے آپ کو انگلستان کے حالات سنانے, وہاں کام بڑا خراب ہو گیا. تو مولانا نے کہا بھائی میں نہیں سنا کرتا. تو میں بڑا حیران ہوا, کہنے لگا بھائی میں نہیں سنتا. پہلے کہا میں نہیں سنتا, کہا جی بہت ضروری ہے, سب کو شیطان یہی پٹی پڑا تھا, کام کا نقصان ہو رہا ہے, میں تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. کبھی میں نہیں سنا کرتا. بچوں کے مولانا سے محبت بھی تھی, تعلق بھی, بے تکلفی بھی. میں نے کہا جی آپ سنیں تو صحیح. کہا بھائی میں نہیں سنتا. حضرت جی کو لکھ دو اگر تمہیں زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے. انہیں سنے ہی نہیں. میں بڑا حیران ہوا, ہمارے میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا بھائی کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پاکستان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے خط, دستی خط آیا میرے نام. وہ خط تو کہیں مجھ سے کھو گیا لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں کوئی کمی بیشی نہیں, بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے, اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے جائیں کہ اس ایک حکم کے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا ہے. اور پھر اس کی دعوت مٹ مٹ مٹتی چلی جا رہی, خالی گنوا دیتے ہیں ایک دوسرے کا اکرام کرو چل میرے بھائی آگے. فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا, چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئیں تبلیغ میں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا, تاخر, پتہ نہیں کس وجہ سے, پتہ نہیں تاخر, وہ لیٹ ہو گئے, کسی جگہ تقاضا ہوا, کوئی اور تقاضا ہوا, لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے, سارا مجمع کھڑا, آپ کھڑے. اوہو, ان کو خاصی دیر لگ گئی, آپ نے ان کا انتظار کیا, یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا, خود ہی آ جائے گا, انتظار کیا. جب وہ تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے, آخری حج میں عرفات کے میدان, وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو رو کے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا, ماں کے مشابہ تھے, زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابہ تھے, حبشی رنگ, اس کالے کی وجہ سے سب کو رو کے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے, ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں, مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام کے 100 حصے کرو تو میں 1 سمجھا ہوں, سر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100 تو 1 میں سمجھا سکا ہوں, سر جو تو پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم 1 سمجھے ہو, سر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو 1 پہ تمہارا عمل ہے. جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے, جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ وہ کام سمجھا رہے ہیں. کام سمجھاؤ بھائی, ابھی تم 6 نمبر پہ محنت کرو, ایمان بچاؤ, میں تو یوں کہتا ہوں, کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ, فرق مراتب اٹھ گیا تو زندگی ہے, یہ تو مسلمان کی بے کرامی ہے. ابو عبداللہ جیسی شخصیت, محدث مفسر, شبلی جیسے جن کے مرید, عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا, اللہ نے ایمان سلب کر لیا. یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے, تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا, اس کو دل دے بیٹھے, حج کو جا رہا ہے, 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں, کہیں تم چلو, کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا. حج کو جاتا قافلہ, وہ امیر قافلہ, قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا, یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے, مجھ سے شادی کرو. اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ, دے دیتا ہوں لڑکی. عیسائی ہو گئے, کہا 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا, ان کا مجھے منظور ہے. سور چراتے پھریں, جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے. ہوا کیا, عیسائیوں کو حقیر سمجھا, جو مسلمان کو حقیر سمجھے, پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے. آپ خود سوچو بھائیو, سارا دن تو کی دکان, ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی, ساری زندگی تجارت سیکھی, ساری زندگی زراعت سیکھی, ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی, دل دماغ تو دیا ان کو, تبلیغ کو دیا, 6 روزہ, 2.5 گھنٹے, 4 مہینے, مہینہ, اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے. چلو ڈائمنڈ میں بیٹھ گئے, زندگی ساری دے دی. جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منکشف فرماتا تھا, ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں, ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں. 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے, 1 سال گزر گیا. کیا دیکھا, ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے اور جس آسا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے ہو. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا. تو انہوں نے سلام کیا, انہوں نے چپکے سے جواب دیا, کہنے لگے کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو. کہنے لگے آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے, کہنے لگے ایک آیت یاد ہے باقی سب بھول. کون سی, کمئی تبدل کفر بالایمان فقط اللہ سوا. شدی، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے کہ ایک حدیث یاد ہے باقی سب بھول گئے. وہ کون سی؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند آ، اللہ نے دوبارہ ایمان کھول. جب یہ ابو بکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابو بکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا. عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی. ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑ. مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے، کام سکھاؤ. کس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے، ہم جانتے ہیں؟ لا ادری تو نصف العلم ہے. تو چوتھا نمبر، اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا، یہ تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شب بیدار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا. اور ضمانت کا، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. کتنی بڑی ضمانت آپ دے. تو ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے بھائیو، جو پرانے صحبت یافتہ لوگ تھے یا اللہ کے پاس چلے گئے یا کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. ایک مجمع ہے جوانوں کا، ہر چیز میں کمزوری، ہر چیز میں کمزوری ہے. تو پتہ نہیں کب کہاں جا کے کسی بھی کیچڑ میں گاڑی پھنس جائے. بھائی ہم تو اپنی نفی کرتے ہوئے چلیں، جھک کے چلیں. کام اللہ سے ڈرو یا اللہ تو قبول کر، الٹا چکر ہم ان کو سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا، کلیم اللہ کلیم اللہ. ان کی بات سن کر ایک شخص بولا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا. اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی کہ تو نے یہ کیوں کہا لا ادری. حالانکہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، وہ جانتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، جو مجھے اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا. خضر کو جو دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. لا ادری میں تھوڑی سی ایک شان تھی، نہیں نہیں میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ میں نے اس کو دیا ہے. یہ سارا سفر اس ایک جملے کے پیچھے ہوا. اب ایک آدھ سفر باہر ملک کا کر کے کہتے ہیں ہم نے کام سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک وزن رکھا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. قیدی دیکھو نا، حنین کے قیدی آئے، میں کیا کیا بتاؤں. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی بھی تیز سے آگے جا رہی، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. قیدی آئے، حنین کی 6000 قیدی. تو آپ مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے، سبحان اللہ. کس لیے؟ کہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو ہر چیز واپس کر دوں. مؤخر کے یہ رکھا، جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو آپ نے کہا چلو طائف سے حملہ کریں، ایک اور بہانہ ڈال دیا اور سارا مال غنیمت جو عرانہ میں بند کر دیا اور طائف چلے گئے. 20 دن وہاں گزر گئے، وہ لوگ نہیں آئے. جب دیکھا کہ نہیں آتے تو آپ نے سارا مال اور قیدی تقسیم کر دی. اگلے دن وہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے. آپ نے کہا اللہ کے بندو تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا، اب میں کب تک انتظار کرتا، اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں، اب ایک بات کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو. وہ کہنے لگے مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا، آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر دیں. آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں، لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. البتہ میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں، تم ایسا کرو صبح کی نماز میرے گھر میں، ایسا زور کی نماز میں، جب میں نماز پڑھا چکا تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا، پھر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا. جس پر جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا. اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے، تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد، میرے اور بنو عبد المطلب، بنو مطلب، بنو مطلب، میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا، باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے، ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان، بنو سلیم، بنو فزارہ، بنو غطفان کا سردار تھا عقرہ بن حابس، اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حسن الفزاری، اور بنو سلیم کا تھا عباس بن النرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھرے. ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی تھیں کہ آزاد کر دیں، اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے، اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں، ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہو نبی کے اخلاق، صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا، ان کو نکال دیا جائے. آپ نے ان کو بلایا کہا بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. کہا کیا؟ کہا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو، قیدی آزاد کر دو. انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں. 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے. 6,000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے. سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لی. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کرے، ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی، زبان، یہ زبان. میرے بھائیو ساری یہ 6 نمبر پورا نسخہ ہے، 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر، پہلا نمبر چھٹا نمبر، درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہ گئی، تو ان چیزوں میں ضعف آ گیا، کمی آ گئی. اخلاق کی تو تھے جنہوں نے دل جیتے، زندگیاں پلٹا کھا گئیں. اتنی بڑی وحشی اور شفاف قوم، صرف 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا تھا جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75,00,000 آدمی قتل ہوا. ان اخلاق، یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے، آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے، کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو، ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں، جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے، پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے. چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس، کہ انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے. تو گالی دینے والے کو دعا دینا, اختلاف رائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا, زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے, اس سے پتا چلا اخلاق ہیں کیا. اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے لیکن یہ پتا چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو, جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. پھر فرمایا کرتے جو پرانوں کا احترام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں سکتا. کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو, دسترخوان بچھاتے ہو, چائے لاتے ہو, بسکٹ لاتے ہو, جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نب گئیں, ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرح پھینک دیتے ہو جیسے مکھن سے بال نکال دی. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے. پچھلے بھائیو یہ بڑا وزنی عمل ہے, بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق. جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. گھونٹ سی لو کسی کی, نہ غیبت کرو نہ سنو, جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے, اس کا تو ہر بول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی, مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. جو ہی آزاد ہیں انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت, مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے, مغیث پیچھے پیچھے, وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں, روتے پھریں, منتیں کریں مجھ سے رجوع کر لے, مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا, کہا دیکھو بےچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا, کہا بریرہ میری ایک رائے ہے, گزارش ہے. کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کیا؟ آپ کا حکم ہے؟ کہنے لگے میرا حکم نہیں میری رائے ہے. کہا پھر میں نہیں قبول کرتی. تو آپ نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا, تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف, یہ وسعت صدر آپ نے کر کے دکھائی. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنا, صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے عمیر بن وہب الجمح کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب حنین کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنکیوں سے, اس طرح ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھیں اور اونٹ یوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا, آپ نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہنے لگے جی ہاں. کہا سب تجھے ہدیہ. کہا اشہد انک کا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. اتنی بڑی سخاوت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بھائیو وسعت ظرف ہو. یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو, بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے کو ہنس کے ملتے ہیں, بیویوں سے لڑ کے ملتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق, بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے, کیبل کے زمانے کی ہے, ڈش کے زمانے کی. یعنی کیا پتا باپ کسے کہتے. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا تو ہمارے میرے ڈھائی سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو سگے بھائی تھے چھوٹے, وہ میری عمر کچھ 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے اس دادا کے سامنے بھی جو میرے دادا کے بھائی تھے, نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا, نہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے, پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے, ان کو بڑے بڑے عمریں اور ان کو دیرے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی اف نہیں کرتا, چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ کے گلے کو آتا ہے. تو میرے واسطے کیتا کی, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا ہوں چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو, ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو, تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دیتے ہو, وہ فرما بردار ہوں گی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. یہ میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو, کان پکڑانے چھوڑ دو, زمانہ چلا گیا. باغی ہو جائیں گے. کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے؟ یہ اخلاق یہ مشکل ترین سبق ہے, اس لیے میں تھوڑا سا اس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. اور یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں, کام کرنے والے لوگ, اس لیے تھوڑا سا اس کو میں مزاق سے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم اس کے محتاج ہیں اس وقت, اشد ضرورت ہے اس کی اس وقت. ایسے ہی نیتوں میں نیتیں ڈاماڈول ہو رہی ہیں. جب مجموع کی کثرت, مولانا زرشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم ہمارے استاذہ میں سے بڑے, ایک دفعہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا, تبلیغ کا ممبر اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارا سبق اور ایسا کنز کا, حالانکہ ابھی تو بہت بہت دور کے سامنے اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر عطا فرمائی تھی, یعنی کہ یہ فتنہ بن چکا ہے فتنہ. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں, لڑکے روٹیاں پکانے میں آ کر نوجوان کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے, کوئی سستی بھی کر بیٹھتے, تو اکثر وہ مطبخ والوں کی طرف سے شکایتیں آتی. تو پھر اس کے سدے باپ کے لیے طے ہوا کہ ایک استاد صبح کے وقت جب روٹی پکائی جاتی ہے تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کریں. تو مولانا تو بدلتی رہتی تھی باریاں, تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا زرشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس وقت پرانا مطبخ ہوتا تھا, اس وقت دو داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں, اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے, جنوری کے شدید سردی, نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی, مجھے نظر لگا ہوا تھا. تو ہم ٹھٹھر رہے تھے سردی کی شدت سے. ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑ کھڑ, ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ دھو رہے, وہ ایک عجیب سا منظر تھا, ایک بے بسی اور قسم پرسی. تو حیات الصحابہ کا سبق ہو رہا تھا, تو مولانا زرشاہ صاحب فرمانے لگے رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی. میں نے کہا کون سی نسبت, ٹوٹی چٹائی, ٹھنڈا فرش, سرد ہوائیں, پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی, یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب بیچ سکتے ہیں. اور بک گئی, ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی. شاید مخلصین کی برکت سے, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی کھڑے ہوں گے, پھر جہنمی پکارے گا ایک جنتی کو آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا, آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی, لاہور کیسے نام لے رہا ہوں؟ تو وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا, کہا میری سفارش کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے, اس نے مجھے پانی پلایا تھا, اب میں جا رہا ہوں جنت میں, یہ جا رہا ہے دوزخ میں, اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اب بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں, انگلیاں اٹھنے لگیں, اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا, لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو. قسم اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے, بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے, اب اخلاص کی متاع سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہو گیا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, ہم کسی کو جانتے نہیں تھے, اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے, اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب کچھ پتا نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں, یہ موت کا ہی پتا چلے گا. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا, اس میں ہم پاس ہو گئے, لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. تو آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی کہ ہم بہک نہ جائیں, بھٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی, اسی پہ لڑائیاں ہو رہی, اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا, اس پہ لڑائیاں ہو رہی. تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ تو یہاں کی بات نہیں, ساری دنیا کی بتا رہا ہوں. قطر میں گیا, وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی. اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم؟ کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کوئی یہ نہیں وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, صرف انانیت تھی. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا, الٹا کہ تو جا, میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے, تو جا. ڈی سی صاحب سے ملنا ہے, مجھے دین کے لیے ہر وقت تیار. بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے, کسی چپڑاسی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کا بھی سناتے ہیں اہتمام. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا. کسی ریڈیو والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آ کے بات سنائی کب؟ ہم تو خود خواص میں کام کر رہے ہیں نا پچھلے 15 سال سے, ہمیں تو اس راہ کے کانٹوں کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیسا خاردار ہے اور کیسے اس کے اندر بغض چھپے ہوئے ہیں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش میں تھا اجتماع میں, تو میں وہاں جو خواص کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے, اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں. وہاں خواص کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کرتا, عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا. تو میں نے وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگ رہی جنت کو چلو جنت کو, لوگ جا رہے ہیں, میں بھی چل پڑا. جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دیا, پیچھے سے آواز آئی جانے دو, تو اس نے ڈنڈا پیچھے ہٹا لیا. جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈال, وہ سب لوگ غریب غریب ایسے بیٹھے ہوئے بستروں کے ساتھ چپکے ہوئے. میرے دل میں آیا, میں نے زبان سے نہیں کہا, میرے دل میں آیا, میں نے کہا یہ کون سی جنت ہے, یہ کون سی جنت ہے؟ تو مجھے غیب سے آواز آئی, یہی تو جنت ہے, یہی تو جنت ہے. کیا مطلب؟ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے, اکثر اہل الجنت فقراء, جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے. فقیروں میں چلنے پھرنے سے تواضع پیدا ہوتی, عاجزی پیدا ہوتی, بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ملنے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے تکبر چپکے سے اندر آ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی کو راضی کرنے کا ہر وقت جب, اس لیے ہمارا پانچواں نمبر ہے تصحیح نیت. تصحیح نیت یہ باب تفعیل ہے جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا, ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا, کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ اعتماد نہ ہو کہ میں تو بڑا مخلص آدمی. نافق حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا, منافق ہو گیا. حنزلہ جیسا آدمی کہہ رہا, حنزلہ منافق ہو گیا. عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں, میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا؟ بھائی ہر وقت ڈر ہو اپنی محنت کے مردود ہونے کا. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ خود سوچو بھائیو, کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں؟ عمر جیسا آدمی, عمر جیسا جس کا اسلام مانگا گیا, اے اللہ عمر دے دے, دعا دو عمر میں سے ایک دے دے, اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں. اس طرح مانگے گئے اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے, عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. جس جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان راہیں چھوڑ جاتا ہے. میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے, میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. میرے دو وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر, میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل. ایسی ہستی 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو, کہ عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. ایسی ہستی اما عائشہ کہہ رہی ہیں عمر کا ذکر کیا کرو, عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کی یاد آ جاتی. ایسی ہستی پر نماز میں خنجر لگا اور آپ نے کہا اے لوگوں, میں ابو بکر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا, میں عمر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا, میں عثمان سے راضی ہوں, میں علی سے راضی ہوں. ایسے لوگ نماز میں خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا, مسلمان کے نہیں. شہادت علیہ, شہادت کامل. جب دیکھا کہ موت اب آتے ہی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نے کہنا اب میں عمر ہوں, امیر نہیں ہوں. تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہی تھی, بیٹھی رو رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی ابا, میرے ابا یہ چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اسے مجھ پر ترجیح ہے, میری طرف سے اجازت. یہ مقام مل گیا, حضور کے پڑوس بھی مل گیا. پھر انہوں نے واپس آ کر کہا آپ کو مبارک ہو, اجازت مل گئی. پھر کہنے لگے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو, جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا, اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا, ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دینا. تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. ان کا سر گود میں تھا, زمین پہ رکھ دے. جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے نا وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح, اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اے عمر تو ہلاک ہو اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اور یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز. میں نے خود ان کانوں سے سنا جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز. اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ, کیا واہیات بول رہے ہو. جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز, جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں. خیر مر گیا عمر اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا, ہلاک ہو گیا عمر اگر اللہ نے ان سے معاف نہ کیا. کتنی ضرورت ہے نیت کو سنبھالنے. جنازہ اٹھایا گیا, صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور لا کر عبداللہ ابن عمر نے دروازے کے سامنے رکھ دیا. سر جا کے دروازے سے دستک دی اور کہا اما جان یا ام المومنین ان ابی بالباب. اما جان میرے باپ دروازے پہ حاضر ہیں. کیا لیے کرتے ہیں تبلیغ والے؟ محبتیں برباد ہو گئیں, نیتیں برباد ہو گئیں, علم ویسے کوئی نہیں, نمازیں ویسے بے دھیان کی, یقین ویسے پارا پارا, وہ جنت اس راستے کی گری پڑی چھ. کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نبی کر الا ان سرعۃ اللہ الغالیہ, الا ان سرعۃ اللہ الجنہ, بڑی مہنگی چیز ہے جنت, بڑی مہنگی چیز ہے جنت. جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے بھائیو. یہ سارا مکمل جامع نسخہ ہے اس کی ایک ایک صفت کو کہنا سننا کہنا سننا، تب جا کر دل دماغ کے دروازے کھلیں گے اور یہ چیزیں اتریں گی. ادھوری دوائی کھانے سے اندر کا سسٹم امیون ہو جاتا ہے، اس پر پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتا. شروع سے پوری غذا پوری ڈوز جو ہوتا کہ شروع سے سارے جراثیموں پہ حملہ پورا ہو. پوچھ لو ڈاکٹروں سے، تھوڑی دوائی تھوڑی ڈوز دیں تو اور خطرناک کام ہوتا، یہ جراثیم مضبوط ہو جاتا. تو جب صرف دو نمبر اب بیان ہو رہے ہیں ہمارے مجمع میں، ایک پہلا نمبر ایک چھٹا نمبر، چار نمبر بیچ میں سے گول ہو گئے. بھائی ہمیں ضرورت ہے ایک ایک چیز کو بیان کرنے کی، میری ضرورت ہے ان صفات کو لے کے پھرنا، یہ دعوت کی نقل و حرکت. خالی پھرنا تو دعوت کی نقل و حرکت، ان صفات کو لے کے پھرنا، اس کی صدا لگانا، اس کی آواز لگانا، اس کے لیے ساری دنیا کو طے کرنا اور مشرق و مغرب کے چکر لگانا، ان ساری چیزوں کو لے کے پھرنا، یہ ہے دعوت الاللہ. ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دین کے مٹنے کے درد اور غم اور کڑن کے ساتھ، ان چیزوں کو لے کے پھرنا، یہ ہے دعوت الاللہ. یہ نقل و حرکت پھر دعوت الاللہ ہے جب یہ صفات چل رہے ہوں، زندہ ہو رہے ہوں، اوروں میں منتقل ہو رہے ہوں. اس لیے بھائیو، ایک تو ہم توبہ کریں، جو آج تک گزر گئی اللہ اسے معاف کر دے، اور جو آئندہ ہے اس میں وہ کروا لے جو تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہو. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو نہیں کرے گا اپنا وبال خود بھگتے گا. اس لیے تو بھائی یہ سارا مجمع توبہ کرے، یہ مطالبہ تو میں ہر بیان میں کرتا ہوں، بھائی توبہ کرو. پتہ نہیں چونکہ بغیر توبہ کے رہنا نہیں چاہیے، کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو توبہ تو کی ہوئی ہو، توبہ کی ہوئی ہوگی تو بڑی گنجائش مل جائے گی، بڑی گنجائش مل جائے گی. اس لیے اٹھنے سے پہلے توبہ تو سارے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو نیت پکی کریں کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی کا قدم نہیں اٹھے گا. کرتے ہو نا بھائی؟ اب بھائی کو مجھے بھی تو سناؤ، جن بھائیوں نے سچی توبہ کر لی ہے، ایک تو نا خالی انشاءاللہ، ایک جو باقی دل میں رویا کہ یا اللہ بس معاف کر، ان کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے ان کے پچھلے سارے معاف کر دے. وہ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، سب معاف. حق باقی ہے، حق دبانے کا گناہ معاف ہو گیا. ایک حق اللہ کا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات. تو جو نماز نہیں پڑھی، زکات نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، اس کا جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا. اب نماز کی قضا باقی رہے گی، روزے کی قضا باقی رہے گی، زکات کی قضا باقی رہے گی. جن لوگوں کے حقوق دبا لیے تھے، وہ حق دبانے کا گناہ فوراً معاف. اب حق کی ادائیگی باقی رہے گی، کسی طرح طے کر کے ادا کرنا شروع کر دو، اللہ وہ حق بھی ختم کر دے. اور اگر توبہ کے بعد ادا کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ادا نہ کر سکا، پھر اللہ کے خزانوں سے امید ہے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے اسے ادا کر دے. تو بھائی اب توبہ ہو گئی نا، اب اس سارے عالم میں پھرنا ہے، ان صفات کو لے کے جانا ہے. اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی ہے جو ادھر اجتماع بھی سر پہ آیا ہوا ہے، تو بھائی نقد بھی بولو اجتماع سے بھی. فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.